Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. Botanitopya@gmail.com elektronik posta adresim. Aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarım da var. Buradan her zaman bana ulaşabilirsiniz. Konuyla ilgili yorumlarınızı ya da katkınızı paylaşabilirsiniz. Kimi programlarımda yayın sırasında görselleri, özetleri ya da kullandığım kaynakların linklerini de paylaşıyorum. O yüzden takipte olursanız çok çok mutlu olurum. Eski programlara ulaşmak isteyenler de oluyor. Spotify'dan Açık Radyo Podcast'leri üzerinden dinleme şansınız olduğunu da hatırlatmış olayım. Sevgili dinleyiciler, bugün yine Yasaklı Bahçe'deyiz. Nice efsanelere konu olmuş porsuk ağacının hikayesini anlatacağım size. Niye yasaklı bahçe derseniz, porsuk ağacı sadece farklı kültürlerde yüklendiği sembolik anlamlar açısından değil, kabuğundan yaprağına, her zerresine yayılmış toksinler açısından da hayli zengin bir bitki. Zehirli tuzaklarını o güzel etkileyici görüntüsünün arkasına ustaca gizlemiştir üstelik. Botanik özelliklerine bakalım önce isterseniz. Porsuk ağacı, porsukgiller, Taxaceae familyasına ait, Taxus cinsinden ibrili bir ağaç türü. Habitatı Avrupa, Kuzey Amerika, Kuzeybatı Afrika, İran'ın kuzeyi ve Güneybatı Asya. Adi porsun, yani İngilizce'de common yew ya da English yew diye bilinen yaygın türünün bilimsel adı Taxus baccata. Cins adını belirten Taxus adının kökeniyle ilgili farklı teoriler var ama eski Grekçe'de yay anlamına gelen tokson sözcüğünden geldiği söyleniyor kimi kaynaklarda. Romalı şair Virgilius ve doğa bilimci yaşlı Plinius eserlerinde yay ve zehirli ok yapımında porsuk ağaçlarının kullanıldığından bahsetmiş örneğin. Tür adını belirten baccata ise porsuk ağacının meyvesi her ne kadar benzemese de sulu küçük orman meyvesi anlamına geliyor. Tohumu saran parlak kırmızı renkte Arilius denen kapçık ağacın tehlikeli olmayan yegane kısmı. Kendine has hafif bir tatlılığı var. Tohumdan yani çekirdekten çıkarılırsa yenebiliyor. Bunun dışında bitkinin bütün diğer kısımları zehirli. Hele hele tohumu özellikle insanlar için aşırı derecede zehirli. Bizim mide asidimiz meyve çekirdeğini parçalayarak çekirdekte bulunan ve ölümcül olan alkaloidlerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Meyvesinden beslenen kuşlar için ise böyle bir tehlike yok. Zehirsiz olan meyveyi yiyip tohumunu olduğu gibi dışkılayarak yayılmasını sağlıyor. Çiçekli bir bitki olan porsuk ağacı iki evcikli. Yani erkek ve dişi organ farklı ağaçlarda bulunuyor. Tohumlarını böyle üretiyor. Yapraklarına gelince 30 cm uzunluğunda bir dala spiral olarak dizilen mızrak biçiminde. Üst kısmı koyu, alt kısmı soluk yeşil, 1-2,5 cm uzunluğunda yaprakları var. Porsuk ağacının yaprakları da içerdiği toksin, alkaloidler nedeniyle zehirli. İnsanlar için olduğu kadar hayvanlar için de tehlikeli. 50 ya da 100 gram kadar porsuk yaprağı yetişkin bir birey için ölümcül olabiliyor. Ana varzalı Dioscorides de Dematerae Medica kitabında porsuk ağacının zehirleme gücünü abartılı bir şekilde gölgesinde kim uyur hatta konaklarsa ciddi bir biçimde zarar görüp ölebilir diye anlatmış. Yavaş büyüyen porsuk ağaçları ortalama 500 yaşına kadar hatta uygun ortam olduğunda binlerce yıl yaşayabiliyor. Zararlara ve hastalıklara karşı direnme kabiliyeti çok yüksek. Sarkan dallarından toprağa tutunup yeni gövdeler oluşturabiliyor. Boyları 10 metreden 20 metre, olağanüstü koşullarda ise 30 metre yüksekliğe, gövdeleri ise 2 metre çap kalınlığına ulaşabiliyor. Ölümsüzlüğü simgeleyen kutsal bir ağaç olması bu yüzden olsa gerek. Porsuk ağacı sadece zehirli olduğu için değil, eski zamanlardan beri savaş silahı olarak kullanıldığı için de ölümcül olabilen bir bitki. Bilimsel cins adı Taxus'un Grekçe'de yay anlamına gelen tokson sözcüğünden geldiğini söylemiştim. İnanılmaz bir esnekliğe ve yüksek gerilme mukavemetine sahip olan porsuk ağacının odunu uzun yay yapımında kullanılıyormuş. Neredeyse 2 metreye ulaşan uzun yaylar orta çağın en önemli savaş aletlerinden biridir. Teknik olarak şöyle bir açıklaması var. Remarkable Trees kitabından aktarıyorum size. Christina Harrison ve Tony Kirkham'ın yazdığı bir kitap. Şöyle diyor, bir yay ok atma gücü ve hızı üretmek için öz odun ve diri odunun doğal laminasyonunu kullanıyor. Porsuk ağacının kerestesinden yarı çap boyunca kesilen kısım yayın iki doğal katmanını oluşturuyor. Kabuğun hemen altındaki solgun diri odun gerilime dayanıklılığı ve yayın düz dış kenarını oluşturuyor. Yayın yuvarlak göbeğine denk gelen öz odun kısmı ise basınca direniyor. Okçu yayı gererken bu direnç müthiş bir güce dönüşerek birikiyor ve bırakıldığında da enerjisiyle oku ileri doğru itiyor. Porsuk ağacının trakeit denen dayanıklı ve olağanüstü elastik su iletken hücreleri gerilme durumunda kurulmuş zemberek işlevi gören sarmal kalın yapılar oluşturuyor. Bu anlamda porsuk ağacının çok eski çağlardan beri savaşlarda da belirleyici bir rolü var. Av mızrakları örneğin en eski buluntular arasında 1911 yılında İngiltere Essex'te Clacton-on-Sea'de porsuk ağacından bir ok ucu bulunmuş ve 450 bin yaşında olduğu tespit edilmiş. Keltlerden kalma Clactonian bir mızraktır bu. Almanya'nın aşağı Saksonya bölgesinde bulunan bir mamut kaburga kemikler arasında da yine 90 bin yıllık porsuk ağacından bir mızrak başı bulunmuş. Yine buz adam Ötzi'nin eşyaları arasında da var. Ötzi, İtalya ve Avusturya sınırındaki Ötsal Alplerine 5000 yıl önce yaptığı son yolculuğunda yanında porsuk ağacından yontulmuş, boyundan daha uzun bir yay taşıyormuş. İngilizler ve Fransızlar arasında 1300'lerde başlayan ünlü Yüzyıl Savaşları'nda kullanılan uzun yaylar da porsuk ağaçlarındandır. Yüzyıl Savaşları'ndan biri olan Shakespeare'in 5. Henry oyununda ölümsüzleştirdiği Agincourt muharebesi de kutsal bir güç sayesinde değil, porsuk ağacından uzun yaylarla kazanılmıştır aslında. 25 Ekim 1415 tarihinde Aziz Crispin günü sabahında 5. Henry yönetimindeki İngiliz ordusu Fransa Kralı 6. Charles ve ordusuyla çarpışır. Günün sonunda galip gelen 5. Henry olur. İngiliz vakainamelerinde efsaneleştirildiği gibi İngiliz askerleri sayıca çok az değildir aslında. Shakespeare'de oyununda 4. perde 3. sahnede 5. Henry'yi biz az sayıda kişi, biz mutlu azınlık, biz kardeşler birliği diye konuşturur ama İngiliz okçuların sayısı çok daha fazladır. Henry'nin ordusu savaşı stratejik yerleştirilmiş okçuların porsuk ağacından yapılmış uzun yayları sayesinde kazanmıştır aslında. Yine Remarkable Trees kitabından aktarıyorum. 8. Henry'nin 1545 yılında batan savaş gemisi Mary Rose son seferinde porsuk ağacından yapılma uzun yay ve yay yapımında kullanılan ağaçları taşıyormuş. Avrupa ya da belki Batı Asya'dan ithal edilmiş ağaçlar olduğu o dönemde ticareti büyük ölçüde denetim altında tutan Venedikli tacirlerden alınmış olduğu sonucuna varılmış bu sevkiyatın. İngiltere'ye girecek her şarap fıçısı karşılığında vergi olarak yay yapımında kullanmak üzere belli miktarlarda porsuk ağacı talep ediliyormuş. Ok ve yayı kullanmak ciddi bir kol gücü de gerektiriyordu elbette. Mary Rose batında bulunan okçuların sol ve sağ omuzlarıyla dirseklerinde karakteristik asimetriler de tespit edilmiş. Olağanüstü yenilenme gücüyle porsuk uzun ömürlü bir ağaç ama yaylara talebin yoğun olmasının bedeli onun için ağır olur. Porsuk ağaçları giderek azalmaya başlar. Adi porsun yani taksus bakkata ağacının başına geldiği gibi 400 yıl sonra Atlas Okyanusu'nun diğer yakasında Pasifik porsuk ağacının da insanlardan gelen benzer baskılara maruz kaldığını, bu kez ona ihtiyaç duyması nedeninin aslında insan hücreleri arasındaki savaşın, yani kanser hastalığının olduğunu biliyoruz. Evet, bir müzik arası verelim sevgili dinleyiciler. Lorena McKennett'ten Two Trees şarkısını dinleyeceğiz. Biraz uzun bir parça ama bana porsuk ağaçlarını anımsattığı için bir bölümde olsa sizinle paylaşmak istedim. Tekrar buluşacağız. Merhabalar tekrar. Açık Radyo'dasınız. Yasaklı bahçeden bir bitkiyi, porsuk ağacını konuşuyoruz. Yenilenme gücü, yer altına uzanan dallarından yeniden filizlenmesi, uzun ömürlü bir ağaç olması nedeniyle birçok kültürde kutsiyet de atfedilmiştir porsuk ağacına. Ölümle, ölümsüzlükle ve yeraltı dünyasıyla ilişkilendirilmesi birçok Avrupa kültüründe çok eski zamanlara dek uzanıyor. Porsuk özellikle Kuzey Avrupa kültüründe ölüm ve yeniden doğuşun sembolü. Kuzey mitolojisinin hayat ağacı, kökleri yeraltı dünyasına, dalları ise cennete uzanan Yggdrasil'in aslında diş budak değil porsuk ağacı olduğunu ileri sürenler var. Druidler, yani Keltler, tapınaklarının yakınlarına her dem yeşil koyu renkli yaprakları ve soğuk görünümleriyle onların yeniden doğuş inanışlarını perçinleyen porsuk ağaçları dikmişler. Bu ağaçların büyülü olduğunu inanan Keltler, porsuk dallarını su bulmak için de kullanmışlar. İyi şans getireceğine inandıkları için kent sınırlarına porsuk ağacı dikmişler. Zehirli olduğunu da biliyorlardı. Milattan önce 1. yüzyılda Kantabriyalılar, yani Hispanik Kelt kabileleri, Romalı Gaius Furnius'un kuşatmasıyla karşı karşıya kaldıklarında ağır bir yenilgiyle teslim olmak yerine porsuk zehriyle intihar etmeyi seçmişler. Kelt kökenleri nedeniyle olsa gerek antik çağlardan beri Kentabriyan kıyılarındaki şapel, kilise ve mezarlıklara porsuk ağacı dikilir olmuş. Antik Yunan mitolojisinde de porsuk ağacının yeri var. Bitki bilimiyle, ilaç ve zehirlerle ilişkisi olan tanrıça Hekate'nin kutsal bitkilerinden biri porsuk ağacı. Antik Yunanlar Hekate'ye kurban ettikleri boğaların boyunlarına porsuk çelenkleri asıp cenaze törenlerinde porsuk dalları yakarlarmış. Porsuk'un bilimsel adı Taxus'un yay anlamına gelen toksondan kökenlendiğini söylemiştim ama zehir anlamına gelen tokson ve toksikon sözcükleriyle benzerliği de dikkat çekici. Ağacın ismi seçilirken bu da belirleyici olmuş olabilir. Zehirli tıbbi veya psikoaktif birçok başka bitki Hekate ile ilişkili biliyorsunuz. Tanrıçanın diğer kutsal bitkiler arasında karahindeba, servi ve adamotu da var. Önceki programlarında bahsetmiştim. Porsuk ağacından elde edilen zehir ilaç olarak da kullanılmış. 1021'de İbn Sina'nın yazdığı El Kanun Fit Tıp kitabında bitki kalp ilacı olarak tanımlanmış örneğin. Günümüzde ise kanser tedavilerinde kullanılıyor. 1962 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırmada erişkin Pasifik porsuk ağacı, yani Taxus brevifolia'nın kabuklarından elde edilen taksölün antikanserojen etkiye sahip olduğu keşfedilmiş. 30 yıl sonra 1992 yılında yumurtalık kanserinin ilacı olarak piyasaya sürülmüş. Bugün orijinal ilacın varyasyonları işte meme, akciğer, baş, boyun kanserleri ve esle bağlantılı tedavilerde kullanılıyor. Tarihte yay yapımında kullanılmış olması nasıl Taxus baccata'nın azalmasına neden olduysa kanser tedavisindeki etkisinin keşfedilmesi de Pasifik porsuk ağacının neslinin tehlikeye girmesine neden olmuş. İlaç için çok fazla miktarda kabuğa ihtiyaç duyuluyor. Kabuğunu almak tabii ağacı öldürmek demek. 1990 yılında yayınlanan o klinik test sonuçlarının talep patlamasına yol açacağı anlaşılınca çevreciler Amerikan Kanser Derneği ile bir araya gelerek porsuk ağacını tehlike altında türler listesine aldırmaya çalışmış. Bunda başarılı olamamışlar ama Pasifik porsuk ağacı kanunu bir ölçüde korunmasını sağlamış. Geçen yıllar içinde de taksolün kısmen sentezlenmesi daha az ham maddeye ihtiyaç duyulmasını sağlamış. Hindistan'ın kuzeybatı ve Nepal'in batı bölgelerinde Himalaya porsuk ağacının, yani Taxus contorta, yani taksol için istismar edilince ağaç popülasyonu ne yazık ki %90 oranında düşüşe neden olmuş. Himalaya porsuk ağacı da artık tehlike altındaki türler kırmızı listesinde yer alıyor. Alaska'nın güneydoğusundan Kaliforniya'nın kuzeyine uzanan Kuzey Amerika dağlık bölgesinde yetişen Taxus brevifolia'yı Alaska yerleri de kana küreği, ok, yay ve mızrak yapımında kullanmışlar. Taxol geliştirilene dek porsuk ağacını musibet bir tür olarak kabul eden ormancılık endüstrisi de bu kadim bitki örtüsünü yakarak yok etmiş maalesef. Tüm bu tehlikelere ve insan baskısına rağmen binlerce yıl yaşamayı başarmış porsuk ağaçları var neyse ki. İnsanın ayak basmadığı ormanlarda daha iyi bir ışık ve yer bulduklarında serpilen görkemli 2000 yaşına ulaşmış hatta çok daha yaşlı bireyler var. Tabii çokça spekülasyon üretilebiliyor yaşları konusunda. Boyutları ve eski çağlardan kalma görünümleri nedeniyle olduğundan daha yaşlı olduğu düşünülebiliyor bazen. Porsukların yaşı yıllık büyüme halkalarını sayma yöntemiyle doğru bir şekilde ölçülemiyormuş çoğu zaman. Yani ağacın karmaşık bir büyüme eğrisi varmış. Uzun süre büyümesi durabiliyor ve yılları gösteren halkalar oluşmayabiliyormuş. Bu durumda belirli bir ağacın büyüdüğü zamanda anlık görüntü sağlayan yerel kayıtlara başvuruluyor. Yani eski haritalar, gravürler ve resimler ağacın yaşını kanıtlamak için iyi birer kaynak olabiliyor. Hem dünyada hem de bizim topraklarımızda yaşayan yaşlı porsuk ağaçlarından birkaç örnek vereyim size. TheTree.org sitesine göre İskoçya'daki Taxus baccata türü Fortingall porsuk ağacı dünyanın en yaşlı bireyi sayılıyor. Yaklaşık 3000-5000 yaşında olduğu söyleniyor. Porsuk araştırmacısı olan Alan Meredith ağacın 9000 yaşında bile olabileceğini öne sürüyor. Eğer bu doğruysa dünyada yaşayan en yaşlı ağaç da olabilir. 1769 tarihli bir gravür o yıl ağacın çevresinin 17 metrenin üzerinde olduğunu gösteriyor bize. Çevresinin genişliğiyle o yıllarda ünü gittikçe yayılan ağaçtan hatıra avcıları büyük parçalar almaya başlayınca 1795 yılında ağaç koruma altına alınmış ve çevresine bir duvar örülmüş. Bu ağaçla ilgili efsaneler de türetilmiş doğal olarak. İskoçya'nın coğrafi merkezinde olan Fortingall porsuğunun dünyanın kalbini yani Axis Mundi'yi oluşturduğu söylene gelmiş. İsa'yı çarmıha gelme kararı veren Yahudiye valisi Pontus Pilatus'un burada doğduğu, çocukken bu ağaçta oyun oynadığı da söylenceler arasında. İngiltere'nin bir diğer yaşlı ağacı Galler'deki Defnok porsuk ağacının da 5000 yıldan daha yaşlı olduğu söyleniyor ama bu da tartışmalı. Kimi bilim insanları onun ancak 1500 yaşında olabileceğini öne sürüyorlar. Yüzyılları deviren hatta 2000 yılı 3000 yılı geride bırakan porsuk ağaçlarına nadiren Türkiye coğrafyasında da rastlanıyor. Bizim de her nasılsa hayatta kalmış uzak ormanlarımızda yaşayan kadim porsuk ağaçlarımız var. Türkiye'de bulunan en yaşlı porsuk ağacı Zonguldak'a bağlı Alaplı'da 1200 metre yükseklikte yaşıyor. 4000 yaşını geçmiş olduğu düşünülüyor bu ağacın ve bugün milli parkların koruması altında. Bir diğer yaşlı porsuk ağacı da çok yakın zamanda henüz birkaç ay önce anıt ağaç olarak tescillenip koruma altına alınmış. Artvin Murgul'da ilçe merkezine 21 kilometre uzaklıkta Kokulet Vadisi'nde yaşıyor bu kadim ağaç. 3,5 metre çapı var, 11 metre genişliğinde ve yaklaşık 1200 yaşında. Gövde yapısı nedeniyle yörede sarıklı ağaç olarak biliniyormuş. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Toprak İlmi ve Ekoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Aydın Tüfekçioğlu vadiye gelerek ağaç ve çevresini incelemelerde bulunmuş. Basına yaptığı açıklamalardan size aktarıyorum. Kokulet Vadisi'nin ağaç için elverişli bir ekosisteme sahip olduğunu söyleyen Tüfekçioğlu 11 metre genişliğe kadar ulaşarak hayatta kalabilmiş, yıllara direnmiş bu ağacın Alaplı'daki porsuk ağacından yaklaşık 1,5 kat daha fazla çapı olduğunu, onun için çok değerli olduğunu söylüyor. Türkiye'deki en büyük çapa sahip porsuk ağacı olarak tescillenmiş. Umarım bu değerimizi korumayı başarırız daha uzun yıllar. Bölüklü ormanlarında yaşayan biri 1600, diğeri 1000 yaşında olan porsuk ağaçları da diğer yaşlı bireyler arasında. Türkiye'de nesli tehlikede türler arasında sayılıyor porsuk ağacı ve tohumdan yetiştirmek oldukça zor. %20 oranında başarı sağlayıp bilimsel makale olarak yayınlanıyor. Ama çoğaltılması için henüz ideal bir yöntem bulunabilmiş değil. Nadir görülse de İstanbul'un doğasına da karşımıza çıkan bir ağaç. Bahçecilikte kullanılması da son dönem Osmanlı'da başlamış ve hiçbir zaman çok tercih edilen bir tür olmamış. Volkan Yalazay'ın Eski İstanbullu Ağaçlar, İstanbul'un Anısal Ağaçları kitabından aktarıyorum size. Avrupa'da özellikle İngiltere'de kilise bahçelerine ve mezarlıklara dikilen veya yanına kiliseler yapılan, ölüler defnedilen porsuk ağaçlarının İstanbul'a dikilmesinin bu türden bir amacı ya da anlamı yok. İstanbul'da yani bu kentin tarihi dokusuna uzun yıllar ortak olmuş porsuk ağaçları var. Lady Hornby'in annesine yazdığı 20 Mayıs 1856 tarihini taşıyan bir mektubu var kitapta. Ortaköy'de bir Türk evinin haremine yaptığı bir ziyarette bahçede gördüğü kandillerle bezenmiş bir porsuk ağacından bahsediyor. Şöyle yazmış, bahçenin tam ortasında güzel bir porsuk ağacı vardı ve hemen altında koyu renkli dalların uzandığı küçük siyah beyaz çakıllardan oluşan bir mozaik döşenmişti. Kocaman bir ayçiçeğine benzeyen bu tasarım büyüleyiciydi diye geçiyor. Belli bir yaşı devirmiş ve günümüze de gelmiş porsuk ağaçları arasında Bebek Girişi'nde, Beykoz'da Abraham Paşa Korusu'nda, Topkapı Sarayı'nda Lala Bahçesi'nde 100-180 yaşında porsuk ağaçları var. İstanbul'daki en ilginç örnek Eyüp Sultan Camii yakınındaki Cafer Paşa Medresesi avlusundaki ağaç. Bu ağaçlar yaşlı ama heybetli değil. Doğal habitatlarında yaşayan diğer bireylere kıyasla hayli küçük sayılıyorlar. Evet sevgili dinleyiciler, bugün gizemli porsuk ağacından konuştuk. Botanitopya'daki keşif yolcumuz bu hafta da buraya kadar. Botanitopya@gmail.com elektronik posta adresimi, aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarını da tekrar hatırlatmış olayım. Buradan her zaman bana ulaşabilirsiniz. Yorumunuzu ve katkınızı paylaşabilirsiniz. Program destekçilerime de gönülden teşekkürlerimi iletiyorum tekrar. Bir daha görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kalın. Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu.